الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنكم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. صدق الله العظيم. سورة أنعام آية نمبر 94-95. سورة أنعام وما سبارة آية نمبر 94-95. الله پاک دے مخ کے سبق کے مسلمانانو ته وی پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته فرمایل چې زما پیغمبر، تا ته ما دا کتاب نازل کړی، دا د مخ کی کتابونو تصدیق هم کړي، او ته په دې باندې دا د مکی خلق او د دین چې کوم غیر شاپیر خلق تی دا ټول او یراو، تر مشرق نه در مغرب پورې، جنوب نه شمال پورې، دا ټول او یراو په دې باندې. دینن سبق کې الله پاک فرمای چې د دنیا غټ ظالم بل څوک نشته چې یو خدای د الله د وحدانیت نه انکار کوي، او بل طرف ته الله باندې بختان او تهمت لګی. تهمت دا تړي چې پیغمبر علیه الصلوات والسلام نعوذ بالله اولاد شته، فرشتې یې لونه دي، یا دغسې نور نسبتونه الله طرف ته کوي، نو د ده نه غټ ظالم بل نشته. او بل هغه کس کې هغه وایي چې ما ته وحی راځي، زه پیغمبر یم، د ده نه هم بد غټ ظالم نشته. او بل هغه سړی چې هغه وایي چې داسې کتاب داسې کلام خو زه هم ویلی شم لکه څنګه چې ده ته نازل شوی دی. دا درې خبرې چې څوک کوي الله فرمایي د ده نه غټ ظالم بل نشته. الله پاک فرمایي ومن اظلم، او څوک دی غټ ظالم، ممن د هغه چانه افترا علی الله کذبا، چې دی جوړی په خدای پاک باندې دروغ. دا دروغ چې دا موږ د څومره د الله نه علاوه معبودان نیولي، دا الله موږ ته ویلي چې دا زما په کارونو کې شریکان دي، تاسو د دوی نه امداد غواړئ نو بیا به زه ستاسو حاجتونه پوره کوم. دا خو موږ ته الله ویلي، دا نسبت دی الله ته کو چې ما سره شریکان جوړ کړو، یا الله ته د اولاد نسبت. یهودیانو به وی عزیر علیه السلام د خدای زوی دی، نصارو به وی عیسی علیه السلام د خدای زوی دی، د مکی قریشو به وی فرشتې د خدای لونه دی. الله فرمایي دا تاسو په ما باندې بختان تړی، دروغ وایې، افترا کوي، او یا به دا افترا کوله چې دا پیغمبر علیه السلام چې وایي چې زه الله پیغمبر جوړ کړی ما، نه دی پیغمبر نه دی جوړ کړی، دا دی دروغ. دا ټول الله په ذات باندې دروغ تړل. الله فرمایي د ده نه بل غټ ظالم نشته. او قال اوحی الی، یا هغه کس د دنه غټ ظالم بل نشته چې دی وی اوحی الی وحی کولی شي مات وایي خو ماته هم راځي چې دا دعوه څوک کوي حالان د پیغمبر علیه الصلات وسلام نه وروسته بل پیغمبر راتلو والا نشته پیغمبر علیه الصلات وسلام اخیری پیغمبر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليم في عمر عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين دي الله قرآن مجيد كيوي داد الله تبارك وتعالى وينا دا چه ده اخيري پیغمبر ده پس يرسط بل پیغمبر نراز و پیغمبر عليه الصلاة والسلام خبلا فرمائي دا ابو هرير رضي الله تعالى عنه روايات دي پیغمبر عليه السلام فرمائي فضلت على الانبياء بسته ما دا پا نور و انبياء بانده پا شپگو سيزونو بانده فضيلت راکلي شوه اعطيت جوامع الكلم يو خماتا جامع كلام راغلي ده قرآن مجيد داس جامع كلام دا بلچاتا نده ورکلي شوه ونصيرت بالرعب بل پا دشمن بانده زمايا رعب و دبدبا الله پا دي بانده زمايا امداد کرده او دریم سیز و احلت لی الغنائم غنیمت مال غنیمت پا نور قومونو بانده حرام پا دی امت بانده اللہ حلال کرده سلورم و جعلت لی الارض مسجدا و طهورا زما دا پارا زمکا طول جماعت گرده دلده مخی قومونو چی با عبادت کو عبادت خانه نا علاوه داغی بلز عبادت نکیر من چی هر زی کیو دریده زمان گا عبادت کیه و طهورا او پاکوالی مخکی قومونو چې او پاکی را وسته پا اوبو بیرا وسته زمونگا پا خورا بانم پاکی رازی اوبو نوی یا سو اوبو نشی استعمالو لی ناغی پیمو موی او پینزم و ارسل تو الى الخلق کافا زطول مخلوقاتو تا پیغمبر را لگلشی زمان ابوت عام او شپگم و ختم بی النبیون ما بانه نبوت سلسله ختم شویر زخیری پیغمبریم باز نو چه سوک دا دعوه کهی که زم پیغمبریم ما تم وحی رازی نو اللہو یدن بلغت ظالم نیشت دا پیغمبر علیه صلات و سلام چه کلا اخیری دورو پا دغا زمانه که یو سوک اسانو دا پیغمبری دعوه اکلا سندس هجری که اسود عنسی و سالیو نا دا یمنو سیدون کیو دا نبوت دعوه اکلا یو دو نور شیطانانم و سرو مرگری و سرو دا یو صحیق نمو دا بل شقیق نمو اگوی اکلا که مرگرتیا اکلا یو لوی لحکاری تیار که خو اسود عنوسی اللہ پا زلیل مرگ بانی مرگ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام علی دل تلاش قتلی کی خدا غا علاقی یو کسو فیروز دیلیمی اغا اولا گیدو دی ملک اسود عنسی ملک پیغمبر علیہ السلام تا جبریل امین اطلاع راولا چه فیروز لگی دلی دی رضی اللہ تعالی عنہو اسود عنسی قتل مرداری پیغمبر علیہ السلام فرمائی فیروز فیروز فاز فیروز فیروز کامیاب چه داغ فتنه ختم کرد کامیابی بیانم کرد او دا بلکل اغا خیری روز و دا پیغمبر علیه صلات و سلام پا دنیا کی یا رش پس دا دین اوست پیغمبر علیه سلام وفات شده پا داسی حالاتو که دی سری دا پیغمبر دعوه کرد اسود عنوسی دویم سړیو تلیحه اسدی دم د پیغمبره دعوه کړې د مدینه منوره ته راغلی او نو هجره کې اسلام قبول او چې کله خپل وطن ته لاړ واپس نو مرتد شو لز زر کسان مسلح په دې سره ګرځېدل ځان یې مرګري پیدا کړې د ده علاقه و بزاخه ابوبکر صدیق رضی الله عنه خالد ابن ولید ولید رضی الله تعالی عنه ویلا شه او اغی سر جهاد جنگو نوش دا تلیحه اصدی که دا پیغمبره دعوه کرده و نه د خپل علاقې نه وتښتید شام ته لاړ، خپل وطن نه وتښتید. لا د درورم په دغه جنگونو کې قتل شو، د لوی لوی کمانډران هم قتل شو، او بالکل بیا دې رخ ختم اس پته لګی چې صح. او یو مسلمۃ الکذاب، مسلمۃ الکذاب د یمامی اوسیدونکو ډیر بد صورت شکل و، د بد سیرت د بد کردار خاوند و، د نبوت نه مخکې بد کردار و. مدینې منورې ته راغلی و، اسلام یې قبول کړ، او بیا یمامې ته لاړ، هلته یې د پیغمبرې دعوه وکړه. حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ځان سره لخکر واغشت او لاړ، هلته یې مردار کړ. دا دریم کسو مسلمۃ الکذاب چې د پیغمبرې دعوه کړې، او یوه یوه ښځه وه، سجاح نومې، بنو تمیم قبیلې سره تعلق ساته، دا عراق کې اوسېده. دې ښځې ته دا مرض لګېدلی و چې زه پیغمبره شم، سرداری، ملکی، بادشاهی، دا یو بیماری و چې دې ته لګېدلې و چې زه مشره ښځه یم، زه د قوم سردار یم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې وفات شو نو دا راښکاره شو، او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلافت غرزولې وغوښتل، کوشش یې کاوه چې دی د خلیفتوب نه ختم شي. چا په مار جنګ به کوو، فوجان ورسره وو، مفسدان یې راجمع کړي وو، جنګجو خلق ورسره وو، یو ځای کې مسلمان پټ وجلې، بل ځای کې پټ وجلې، جنګونه یې کول، فوج ورسره وو، لښکر ورسره وو. اخیره کې یمامې ته ورسېده. مسلمۃ الکذاب هم په دقې وخت کې وو موجود، هغه هم د پیغمبرۍ دعوه کړې وه. هغه وویل چې دا خو راته بله پیغمبره پیدا شو، راشه دې سره جوړه وکړه، صلح ورسره وکړه، جنګ مه کوه. د دواړو ملاقات وشو، او بیا پکې نکاح وتړله، وعدې مو شو. څه چل ول ورسره مسلمۃ الکذاب وکړو؟ لا، دا وتښتېده عراق ته بیا، او ورکه شوه، ختمه ناقیصه ختمه. نو داسې دا بعضې کسان وو چې دوی د پیغمبرۍ دعوې کړې وې. خدای پاک دې ځای کې فرمایي چې د ده نه غټ ظالم بل نشته. قال چې دی وی اوحی الی وحی کولی شي ماته، ولم یوحى الیه شیء، او هیڅ وحی ورته نه کېږي. دروغ وایي چې ماته وحی کېږي. غلام احمد قادیانی پاکستان کې پیدا شو، دلته پیدا شو، په دې زمانه کې موږ ټول پیژنې. هغه هم د پیغمبرۍ دعوه وکړه، خوبونه به یې لیدل، کله به یو پیشنګویي به کوله، کله به بله پیشنګویي کوله. الله ذلیل او خوار، څومره خلک چې ورسره وو، الله ذلیل او خوار کړل، تر ننه پورې ذلیل او خوار. زموږ علما کرام ورپسې راپاڅېدل، مناظرې ورسره وکړې، په اسمبلی کې چې دی نو اقلیت قرار کړی، د پاکستان قانون کې اقلیت وګرځېده. او د هغه مقابله داسې خلکو سره وه، داسې علماو سره وه، چې هغه په دې ځمکه باندې آسماني فرښتې وي. غلام غوث هزاروي رحمه الله، مولانا مفتی محمود رحمه الله، احمد علی لاهوري رحمت الله علیه، داسې خلکو سره واسطه راغله. لوی لوی اولیاء، پاک نیکان خلک، چې د خولې نه به کوم گفتو ته قصبه کېده، نومره لوی اولیاء دا خلک. غلام غوث هزاروي رحمه الله به فرمایل وی غلام احمد قادیانی به زمانه مخکې مري، او په بیت الخلا کې به مري. یعنی مردار سړی دی، او مرګ به په مردار ځای کې راځي. ومقصی اوش غلام غوث زهروی نمخ کی وف مر شوی دی. غلام غوث زهروی رحمت الله علیه تریس کو وفات شوی، او پا امریکا کی مر شو، او پا لیترین کی مر شو، با بیت الخلا کی مر شو. گفتی دی نیکان و خلق و گفت دی ناغ گفت و ناغ خلق و پغیره کی مر شو، دا کم و خلق و چه سازش و دیر علی بلی. نا اللہ پاک فرمایی چه دن اغر ظالم بلیشت، چری د نبوت دعوا کوي دی وی چې ماته وحی راځي دریم ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله دا غنه سوق غټ ظالم دی قال چې دی وی سأنزل زرد چې زبم نازل زبم جوړ کوم مثل ما انزل الله په مثل دا چې نازل کړی دی خدای پاک نظر ابن حارث یا دغسې نور کافر هغوی به وي دغسې کلام خو مونږ هم پیش کولی شو دی به وي دا خو د پخوانو خلکو کیسې دي او نظر ابن حارث یو تاجر سړی و سیاح سړی و روم و ایران او دې علاقو ته به راته د دې علاقې د بادشاهانو او د بهادرانو کیسې هغه به لیدلې اورېدې وې او هغه به راته او خلکو ته به یې بیا هلته ویلې وی دغسې کیسې خو زه هم ویلی شم لکه څنګه چې قرآن مجید کې کیسې الله فرمایي د دنه غټ ظالم نشته دا ظالمان دي د وروستو سبق کې الله پاک د دغه ظالمانو هغه د آخرت سخته یادوي د زنکدن سخته یادوي چې په دوی به څومره سخت وخت وي د دې ظلم د وجې نه چې دوی ډېر زیات غټ ظلم کړی او مسلمانانو ته وایي مسلمانانو که تاسو د دوی د مرګ حالت ولیدل چې فرشتې ورته ولاړ وي او ساتر وباسي لاسونه یې ور اوږده کړي نو ډېر بد حالت کوي د دوی په دقه وخت ولو ترا که چېرته ته ووینې ای مخاطبه یزی الظالمون فی غمرات الموت چې دا ظالمان په هغه سختو د مرګ کې والملائکه باسطو ایدیهم او فرشتو ور اوږده کړي لاسونه او ورته ووایي چې اخرجوا انفسکم راوباسئ خپل نفسونه خپلې ساګانې راوباسئ دغه هم د دوی د لیدو دی تاسو به ترې عبرت واخلئ د دوی نه چې په څومره سختۍ سره به د دوی نه سوځي چې څومره ظلم دوی د الله او د الله پیغمبر او کتاب سره کړی دی الله به هم دوی سره دقسې زیاتې کوي مرګ به هم د سختۍ وي او بیا د قبر عذاب او بیا د آخرت سزا جهنم الله فرمایي دا ټول سزاګانې او عذابونه به د دوی لپاره الیوم تجزون الله به ورته وفایي نن ورځې تجزون بدله به ورکولی شي عذاب الهون عذاب سپک بما کنتم تقولون په هغه چې تاسو وی علی الله په خدای پاک باندې غیر الحق ناحقه خبرې ناحقه خبرې م کولی ناجایزه خبرې م کولی دا نن د هغې سزا ده وكنتم عن آياتي تستكبرون او وی تاسو د آیاتونو د خدای پاک نه تکبر کوونکی الله آیاتونه نه منئ نو نن دا عذاب دا ستاسو مقدر ګرځېدلې الله پاک فرمایي تاسو غرور او تکبر کوئ په څه شي باندې کوئ ما سره قوم او قبیله ده ما سره ډېر مال دولت دی ما سره ډېره لویه عهده ده الله فرمایي تاسو په دې خبرو باندې یا د دنیا اسباب او طاقتونه دي او فوجونه او لښکرې دي ما سره په دې باندې غرور او تکبر کی الله فرمایي نه ته خپل زوړ حالت ته وګوره الله فرمایي چې څنګه یوازې دې دنیا ته راغلی وي د دې دنیا نه به دقسې یوازې دي نه به د سره دا لښکرې وي نه به د سره دا دولت وي نه به د سره دا قوم او قبیله وي نه به د سره دا عهدې وي هیڅ څیز به هم د سره نه وي دوه لاسه دوه خپې څنګه چې دې دنیا ته بربند راغلې دقسې او بربند ځې د دې دنیا تکبر پسې شي باندې کې دا خو د دې دنیا څیزونه دي او دلته پاتې شو ولقد جئتمونا او په تاسې سره راتله کړي دي تاسو مونږ ته فرادا ځان ولقد جئتمونا وبتايس الرات لبو كي تاسو من تفرادا زان لا كما خلقناكم أول مرة لك سنجا چه منغا تاسو پیدا کري وي پا اول ذل بان سنجا چه تاسو دا مورا پیدا وي يوازي نقص يوازي بده دا هر سبا دل تپاج وتركتم و تاسو الله بودو تاسو پري خود ما هغا خولناكم خولنا پا مانا دا آتينا دي آغا چه در کري منغا تاسو تاسو جسم په دنیا کې درکړي په لخر هم درکړي او په دولت هم درکړي او په ارث هم درکړي الله فرمایي خو دلته پرېم خو دلته دنیا کې خو د دنیا سيزونه او دنیا کې پاتې و ترکتم پرې خو د تاسو ما هغه خولناکم چې درکړي مونږ تاسو ته ورا ازهوریکم رښتو د شاګان استاد په دنیا کې پاتې او دا تاسو چې بغټ غټ دعوی کولی چې دا مونږ معبودان نیولی دي زمونږ خدایان دي دا به زمون الله ته سفارش کوي دا به هغې آخرت کې مونږ سره امداد کوي ژوند کې الله فرمایي چې دا ستاسو اصلي خیال و نن تاسو نه هغه هر څه روک شو نه هغه مال دولت شته نه هغه لښکرې فوجونه عهدې شته او نه چې دی نو ستاسو هغه سفارشیان شته چې تاسو معبودان نیولي چې د قیامت په ورځ به مونږ د الله نه خلاصوي نه د سره نن هغه شته هېڅ څوک د سره نشته وما نرا معکم شفعاءکم الله فرما والله بوتو فرما اذنينم تاسو سارا شفعاءكم الذين هغا سفارشان تاسو هغا زعمتم تاسو با خيال كو انهم فيكم شركاء انهم بشك دوي فيكم پا معامل استاسو كي الله تا شركاء شركان نا هم دا الله دا عذاب نخلاسي الله فرما لقد تقطع بينكم تتائي سارا كتش يا غرشتي پا ما بين استاسو نه غوی شته و نه ستاسو شته نه مغه معبودان شته و نه عابدان شته نه تاسو په کار راځي او نه ستاسو په کار راځي وضل عنکم او ورک پشي د دوی نه ما کنتم تزعمون وضل عنکم او ورک شو د تاسو نه ما کنتم تزعمون هغه چې تاسو کومې دعوې کولې چې کومې دعوې م کولې چې دا سیز به ما خلاصوي دا سیز به ما خلاصوي دا سیز به ما خلاصوي هغه ټول د هغه سیزونو رشتې تاسو سره نن ختمې نو اوس د الله عذاب ته تیار شي الله پاک به تاسو له سزا درکوي جهنم دې ستاسو ځای الله او فرشتو ته وفرمایي جهنم ته وځه دوباره دا سبق اورئ عزت ومن اظلم وسوک ټی غټ ظالم ممن د هغه چانه افترا علی الله چې جوړی په خدای پاک باندې کذبا دروغ او قال یا وی اوحی الی وحی کولی شي ماتا ولم یوحا الیه شیئ او هیڅ وحی نشي کولی دته د هیڅ سیزم ومن قال ويا سوق تغد ظالم ده غچان قال چه دی وی سونزلو زرد چه زبم نازل کم زبم جوړ کم مثل ما انزل الله په مثل داغ چه نازل کړی دی خدای پاک ولو ترى الله فرمای ک چرته تو ویني از ظالمون پاغه وخت ظالمان فی غمرات الموت پاغه سختو د مرګ کی والملائکه باسطو ایدیهم او فرشتي اگده کری لاسون اخپل فرشتوات لاسون ور اگده کری ور وحتی و باسی او ورتب ووی اخرجو انفسکم رو باسی اخپل نفسون اخپل ساگانی الیوم نن رازی تجزون عذاب بدل بدر کشی عذاب الهون یا عذاب زلیل بما کنتم تقولون پسبب داغی چوی بتاسو علی اللہ پخده پاک باندی غیر الحقی نا حق خبری وكنتم او ويتاسو عن آياتي دا آياتون دخل پاکنا تستكبرون تكبر كونكي ولقد جئتمونا و پتائي سرات لككرات لبكوه منتا فرادا زان لا كما خلقناكم اول مرات لكسين دا چمونغا پیدا کروه پا اول زلبان دي دمور دا گیرنا و ترکتم او تاسو پریخو دل ما حغسی زنا خوولنا کم چی در کریو منگا تاسو تا ورا ازهور کم رست دا شاگان افکلونا او تاسو پا دنیا کی پریخو دل وما نرا معکم والا بوتو فرمائی نوینم ز تاسو سرا شفعاءکم اللذینا او سفارشیان ستاسو حقا کسان زعمتم چی تاسو بخیال کو گمان بم کو چی دا بزمون سفارش کئی انهم که بشک دوی فی کم پتاسو که معامل استاسو که شرکا شریکان دی نن خواغم تاسو نرک شو لقد تقطع بینکم پتای سرک کٹ شوی بینکم پا ما بین استاسو که غرشتی اغا تعلق و دول عنکم و رک شو تاسو نما کنتم تزعمون اغا چه تاسو کم دعوة قولا گمانم کو اغا طول تاسو نلال الختم شروک شو صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأمرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحياء والممات